inne odświeżone modele z rodziny ProAce znajdziesz w salonach Toyoty. Informacja skierowana do przedsiębiorców. Finansowanie uzależnione od oceny zdolności finansowej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 29 października i 18. Michał Matus, kłaniam się. Serwis przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Twórca marki odzieżowej Retis Bet Paweł S. w ciągu kilku dni może trafić do Polski. Dominikana zgodziła się na deportację biznesmena. W serwisie pytamy o sytuację w policji po apelach związkowców z Solidarności. Namawiają funkcjonariuszy do brania urlopów na badania profilaktyczne. Duże ułatwienia dla rodziców na Mazowszu. Powstanie 650 miejsc opieki dla najmłodszych. A zaczynamy od informacji sprzed kilku minut. Rząd przyjął projekt nowelizacji budżetu na ten rok. Maksymalny poziom deficytu wzrośnie ze 184 miliardów złotych do 240 miliardów. Do tych informacji będziemy wracać w kolejnych serwisach Trójki. Nawet w ciągu kilku dni twórca marki odzieżowej Retis Bet może trafić do Polski. Prokuratura poinformowała, że Dominikana, gdzie zatrzymano Pawła S., zgodziła się na deportację. Rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak przypominała, że decyzję podjęto kilka dni po zatrzymaniu. W dniu dzisiejszym polska prokuratura uzyskała decyzję władz Dominikany, że pan Paweł S. zostanie przekazany w trybie deportacji. To oznacza oczywiście, że ten czas fizycznego przekazania pana Paweł S. do Polski będzie znacznie krótszy. To może zawrzeć się nawet w kilku dniach. Prokuratura poszukiwała Pawła S. w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Za rządów Prawa i Sprawiedliwości firmy powiązane z biznesmenem zarobiły 500 000 zł dzięki kontaktom z agencją. Spółki należące do 39-latka sprowadzały dla agencji sprzęt medyczny w czasie pandemii koronawirusa czy agregaty prądotwórcze, które Polska przekazała Ukrainie. Nie ma dzisiaj mowy o sytuacji kryzysowej w policji. To zapewnienia, jakie usłyszeliśmy w MSWiA po zapowiedzi związkowców. Przypomnę, policyjna Solidarność namawia funkcjonariuszy do brania zwolnień na badania profilaktyczne. Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek powiedział nam, że ministerstwo rozumie postulaty związkowców, ale nie wszystko, co zostało zaniedbane, uda się od razu naprawić. Wiadomo, że jest wiele potrzeb zaniechań z wielu lat, w szczególności w zakresie inwestycji w policyjny sprzęt i dlatego będziemy przyjmowali, rozpoczęliśmy pracę nad wieloletnim planem inwestycyjnym dla policji i dla innych służb. Minister przypomniał, że w miniony piątek kierownictwo resortu spotkało się z przedstawicielami związków i prezentowało założenia programu. Jest w nim zwiększenie budżetu policji z 14 do 20 miliardów złotych. Ministerstwo chce też wprowadzić dodatki motywacyjne, mieszkaniowe oraz poprawić dostęp do służby zdrowia dla funkcjonariuszy. Związkowcy domagają się m.in. 15% podwyżek. Na Mazowszu powstanie ponad 650 miejsc opieki dla najmłodszych. Umowy na dopłaty z programu Aktywny Maluch podpisali w Warszawie szefowie 30 samorządów. Jak wyliczają urzędnicy, liczba gmin bez żadnej opieki żłobkowej spadnie w województwie o 1/5. Burmistrz Lipska Jacek Wieloreński mówi, że w jego 12-tysięcznej gminie żłobek jest potrzebny bardzo. Presja mieszkańców bardzo duża. Rodzice maluchów muszą sobie teraz radzić sami, prosząc o opiekę na przykład dziadków. Ale jeżeli ich nie ma, to ta sytuacja jest trudna. Mówiliście nam państwo, że potrzebujecie wsparcia finansowego. Mówiła wiceminister rodziny Aleksandra Gajewska. To wsparcie to dla gminy Lipsko prawie 3 miliony złotych. Do obecnego przedszkola dobudujemy skrzydło. Będą miejsca dla 40 maluchów. Pozostałe 29 gmin stworzy 610 nowych miejsc. To dla województwa duża rzecz, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. 20% spadnie nam liczba białych plam na Mazowszu. Cały czas zostaje około 80 jednostek samorządu terytorialnego, które nie mają żadnej opieki nad dziećmi do lat 3. W kraju takich gmin jest niecały 1000. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Są dodatkowe zarzuty dla oskarżonego w sprawie ataku Southport. Wśród nich jest oskarżenie o terroryzm. Axel Rudakabana, oskarżony o zabicie 3 dziewczynek, miał mieć w domu instrukcję terrorystyczną przygotowaną przez Al-Kaidę. Według brytyjskiej policji stworzył też niebezpieczną substancję, łamiąc ustawę o broni biologicznej. Na te rzeczy natrafiano podczas przeszukania domu mężczyzny. 18-latek zaatakował pod koniec lipca, zabił 3 dziewczynki i ranił 8 dzieci. Proces ma rozpocząć się w styczniu. Każde tego rodzaju odkrycie budzi wiele emocji, ale i wątpliwości. Sceptycznie do doniesień o odkryciu nieznanego walca, prawdopodobnie autorstwa Fryderyka Chopina, mówi dziennikarka Polskiego Radia Róża Świadczyńska. Odkrywcy z biblioteki i Muzeum Morgana w Nowym Jorku są przekonani, że krótki utwór napisał polski kompozytor. Jest to zapisane charakterem pisma przypominającym Chopina, sprawdzonym już przez amerykańskich grafologów i ekspertów. Na papierze, który mógł być papierem, z jakiego korzystał Chopin podczas pierwszych lat swojego pobytu w Paryżu, bo z tego czasu mniej więcej może pochodzić ta kompozycja. Na pewne cechy stylu chopinowskiego również zwracają uwagę badacze. Ale tylko 48 taktów, temat walca poprzedzony krótkim wstępem, zawierający oznaczenia dynamiczne, które rzadko pojawiają się w utworach Chopina. Pewne rozwiązania harmoniczne też wydają się zbyt proste jak na geniusz Chopina. Pewne wątpliwości może też budzić fakt, że nazwisko Chopin nie zostało zapisane ręką Chopina, choć podobnym charakterem pisma. Utworu można posłuchać na stronach New York Timesa w wykonaniu Lang Langa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 18.05, jest Dariusz Urbanowicz, jest sport w Trójce. Coco Gauff, Jessica Pegula i czeszka Barbora Krejcikowa będą rywalkami grupowymi Igi Świątek podczas turnieju Masters WTA Finals w Riyadzie. Polka wraca po dłuższej przerwie do gry. W drugiej grupie zagrają Aryna Sabalenka, Jasmine Paolini, Jelena Rybakina i Qinwen Zheng. Przypomnę, że w Mastersach zasada jest taka, że są dwie grupy, dwie najlepsze zawodniczki awansują do półfinału. Także tak to wygląda. Od 2 do 9 listopada potrwa ten turniej. Przypomnę, Iga Świątek broni tytułu wywalczonego przed rokiem w Meksyku. A teraz już Puchar Polski, piłka nożna. Ruch Chorzów po zwycięstwie wyjazdowym z Awią Świdnik 3-1 i Pogoń Szczecin, która potrzebowała dogrywki do zwycięstwa z Odrą Opole 1-0, awansowały do 1/8 finału Pucharu Polski PZPN. Od godziny trwa mecz w Kołobrzegu. Kotwica gra z Puszczą Niepołomice. Właśnie się zaczyna spotkanie Olimpii Grudziądz z Resowią. W obu przypadkach 0-0. O 21:00 przypomnę, Radomiak podejmie Śląsk-Wrocław. A w Gdańsku przed chwilą zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego i pierwszy gwizdek w rewanżowym, półfinałowym meczu kwalifikacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej kobiet. Polki grają z Rumunkami. Przed tygodniem było 2-1 dla podopiecznych selekcjonerki Niny Patalon. Niestety na trybunach 40-tysięcznego stadionu pustawo. W wyjściowej 11 Ewa Pajor oczywiście, która była nominowana do Złotej Piłki, ostatecznie zajęła 29 miejsce. Podczas wczorajszej gali w Paryżu doszło do sporej niespodzianki. Najważniejszą nagrodę piłkarską otrzymał Rodri, hiszpański pomocnik, wywalczył Mistrzostwo Anglii z Manchesterem City, a latem z reprezentacją triumfował w Euro w Niemczech. Komentarz Zbigniewa Bońka. Coś mi tutaj nie pasuje. Z całym szacunkiem dla niego i dla wszystkiego nie uważam, żeby to był piłkarz, który powinien zająć pierwsze miejsce. No ale nie dyskutuję z tą decyzją. Muszę powiedzieć, że wczoraj dopiero się dowiedziałem o tym, że Złota Piłka gdzieś tam w południe. Także jak wygrał, to wygrał. Gratulacje. Gratulacje. Niech się dopisuje. Niech się dobrze czuje. To prawda. Złotą piłkę żeńskiego futbolu otrzymała Hiszpanka Aitana Bonmati, koleżanka Ewy Pajor z FC Barcelona. I jeszcze rzut oka na to, co się dzieje w Kędzierzynie Koźlu. Tam Zaksa podejmuje MKS Będzin i po pierwszym secie prowadzenie Zaksy było 25-18. Pogodowo informacje nie będą najlepsze. Noc ma być pochmurna, do tego z opadami deszczu lub mrzawki, ale mogło być gorzej, mogła być ulewa. Temperatura od 7 stopni w okolicach Kur do 12 stopni nad morzem w nocy. Jutro w ciągu dnia będzie pochmurno, ale synoptycy zapowiadają też przejaśnienia na całe szczęście. Temperatura od 12 stopni w okolicach morza, a także kotlin podgórskich. 13 stopni ma być na północy naszego kraju, a najcieplej na Dolnym Śląsku. Tam meteorolodzy zapowiadają 17 stopni Celsjusza na plusie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 18. Paweł Turski, Olga Szućko, Daniel Leśniewski, Michał Matus. W tym składzie z Państwem spędzimy jeszcze godzinę. Zapraszamy do Trójki. Przed nami w popołudniowym Zapraszamy do Trójki. Na przykład to, jak chronić nasze dzieci przed niebezpieczeństwami, na które narażone są w domach. Będziemy mówić też o tym, dlaczego japońskim konduktorom rozdano nożoodporne parasole. Pojawi się też reportaż o znikających kinach studyjnych. Cały czas czekam też na telefony 22 i 7 trójek, choćby w sprawie robienia w ogrodach jeżom wygodnych miejsc do simowania. Dzwonili Państwo w tej sprawie? Proszę dzwonić jeszcze. Overflowing, drowning all our yesterdays. Visited by thoughts. Pearl Jam, Wreckage. 15 minut po godzinie 18. Tu program trzeci Polskiego Radia. Wczoraj w Warszawie małe dziecko wypadło z okna budynku. Z ciężkimi obrażeniami trafiło do szpitala. Powodów podobnych wydarzeń jest wiele. Wina opiekunów nie musi być oczywista. Da się też przed takimi sytuacjami zabezpieczyć na różne sposoby, o czym Kuba Witkowski. Warszawska Wola. Samo południe. Mała dziewczynka upada na chodnik. Dziecko spadło z trzeciego piętra. Mowa tutaj o półtorarocznej dziewczynce. Relacjonuje nadkomisarz Marta Sulej z Komendy Rejonowej Policji Warszawa 4. Zostało zabrane przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala. Na miejscu policjanci w mieszkaniu zastali matkę dziecka. Na ten moment trudno wyrokować, kto zawinił i czy był to nieszczęśliwy wypadek. Jedno jest pewne. Szukając w internecie, trafiłem na kilka tego typu zdarzeń i to w ciągu ostatnich 2-3 miesięcy. To tylko niektóre przykłady. Kraśnik, Ostrów Wielkopolski, Drezdenko czy Bielsko-Biała, gdzie pod koniec wakacji 2,5-latek upadł z 5 piętra. Dziecko jest w naszym szpitalu w stanie bardzo ciężkim. Mówił wówczas Wojciech Gumułka, rzecznik szpitala. Odniosło wielonarządowe obrażenia. Niestety duża część tego typu wypadków kończy się w najgorszy możliwy sposób. Pytanie, czy można tego typu zdarzeń uniknąć? Zwracamy się, apelujemy do osób, bo przecież dzieci również mogą być pod opieką cioci, wujka, babci, czy też po prostu sąsiadki, aby zwracały uwagę na to, gdzie te dzieci są, w którym miejscu przebywają, czym się bawią i mieli oczy dookoła głowy. Bo zwłaszcza w przypadku tak małych dzieci da się przewidzieć pewne zachowania. No mamy nieraz takie sytuacje, słyszymy, że wystarczy się odwrócić na chwilę i już dziecko po prostu jest przy oknie i majstruje. Opowiada Monika Wesołowska ze sklepu z domowymi zabezpieczeniami przed dziećmi. Ja sama mam koleżankę, którą dziecko, jak ona wyszła zawiesić pranie na balkon, zamknęło od środka i nie chciało jej wpuścić z powrotem do domu. Co można zrobić? Jednym z rozwiązań są specjalne klamki do okien i drzwi balkonowych. Z takim guziczkiem po boku, że trzeba jednocześnie przycisnąć guziczek, przekręcić klamkę, no i można otworzyć okno, a małe dziecko sobie z tym po prostu nie poradzi. Ale to nie koniec, bo małe dzieci potrafią nie tylko otworzyć okno czy balkon. Też no, taka podstawowa wyprawka w domu z małym dzieckiem, no to jakieś zabezpieczenia szafek, żeby dziecko nie mogło otworzyć na przykład szafki z chemią, bo były też przypadki, że się dzieci na przykład napiły jakiejś chemii. Zaślepki do gniazdek, bo nieraz dzieci wsadzają jakieś przedmioty po prostu do tego gniazdka, więc grozi to porażeniem prądem. Dalej idąc chociażby zabezpieczenie płyty czy piekarnika, żeby dziecko nie mogło ściągnąć na siebie garnka i się poparzyć. To małe dzieci, a te trochę starsze? Tu trzeba wyczucia, na ile można je same zostawić. Niektórzy rodzice podchodzą do tego odważnie. Mają przekazane, że mają nie rozpalać ogniska, mają nie brać żadnych ostrych rzeczy, mają ewentualnie się bawić. Ja jestem raczej takim rodzicem dmuchającym na zimę. No, dlatego, że widzę po sąsiadach choćby, że mają większe, nie wiem, czy zaufanie, czy bardziej odważnie do tego podchodzą. Tak czy siak, ostatecznie to rodzic ponosi odpowiedzialność i lepiej do takich sytuacji, gdy starsze dzieci zostają same, nie dopuszczać lub robić to w drodze wyjątku. Niektóre dzieci są rozbrykane, niektóre mniej, ale jednak pewne ich zachowania powinniśmy my przewidzieć jako osoby dorosłe i nie zostawiajmy dzieci samych w domu ani bez opieki, ani w pokoju, ani na balkonie, czy też w innym miejscach. Oczywiście nie oznacza to, by w drugą stronę trzymać całkiem duże pociechy pod kloszem. Po prostu trzeba tu dużego wyczucia i rozwagi. A państwo, jak widzą te kwestie? 2027 trójek. Proszę dzwonić. Na lewym jej brzegu samotnie spędzam dzień. Nie płakała, kiedy wyjeżdżała z miasta. Co robić, sam nie wiem, w klubie dla samotnych serc. Bez niej jeszcze bardziej szara jest Warszawa. A dla niej mógłbym pieszo iść nad rzekę Missouri. A dla niej bym popłynął tam pod prąd. Choć ojciec mówił, że są takie dni, że jesteś sam. Nie dla mnie jest samotność. Nie dla mnie jest samotność. Nie dla mnie. Ktoś powiedział mi, kiedyś będzie lżej, a już rok od kiedy nie ma jej. Nic nie zmienia się. Zamiast pić teraz sam, aż zabiję ból. Nad Wisłą błąkam się jak duch. Niech mnie porwie nóż. Thank you. dla niej mógłbym pieszo iść nad rzekę Missouri, a dla niej bym popłynął tam pod prąd. Choć ojciec mówił, że są takie dni, że jesteś sam. Nie dla mnie jest samotność, nie dla mnie jest samotność, nie dla mnie. Jeśli po latach nagle staniesz w mych drzwiach, jak Boga kocham, rzucę wszystko, co mam. Dla ciebie mógłbym pieszo iść nad rzekę Missouri, bo Wisła zbyt kojarzy się z tobą. Choć ojciec mówił, że są takie dni, że jesteś sam. Nie dla mnie jest samotność, nie dla mnie jest samotność, nie dla mnie. Lordofon, Missouri. Na ten kawałek można głosować w naszej liście przebojów. Pierwsza trójka, najbliższe notowanie w piątek. Jest jeszcze czas, żeby namieszać w tym najbliższym zestawieniu. 21 minut prawie po godzinie 18. Pora w trójce na opowieść o tym, jak bezpieczna i niebezpieczna jest Japonia. Według statystyk to jedno z najbezpieczniejszych państw świata. Z drugiej strony pojawiają się makabryczne doniesienia o rzeczach, które wydarzają się w Japonii. Jak ten stan rzeczy w Japonii wygląda naprawdę, sprawdzał Maciej Jastrzębski. Na stronie polskiego MSZ można przeczytać: w Japonii zagrożenie przestępczością jest relatywnie niskie. Należy jednak zachować ostrożność w mało uczęszczanych miejscach w nocy oraz w dzielnicach rozrywki. Z kolei na blogu Kocham Japonię czytamy: powszechnie wiadomo, że Japonia to jeden z najbezpieczniejszych krajów na świecie. Kradzieże czy rozboje są rzadkością, a wędrując nocą po ulicach wielkich aglomeracji można czuć się zupełnie bezpiecznie. Popularny w Japonii i w Rosji bloger Dmitrij Szamow mówi o przestępczości w kraju kwitnącej wiśni tak. W rzeczywistości czasami dochodzi do takich zdarzeń, od których włosy stają dęba. Jakiś niepojęty, krwawy incydent albo przestępstwo, którego nie da się nazwać zwyczajnym. Tak naprawdę tego typu zdarzenia mają miejsce na całym świecie, ale w Japonii są na tyle rzadkie, że wywołują duży rezonans społeczny i dyskutuje się o nich we wszystkich mediach. W związku z kilkoma przypadkami napaści nożowników na pasażerów pociągu lub konduktora dowiadujemy się, że japońscy konduktorzy aż w 600 pociągach dostali pancerne parasolki. Dobrze państwo słyszą. Takie parasolki mają służyć do ochrony przed ewentualnym napadem nożownika. Takie zdarzenia odnotowano w Japonii kilkakrotnie, więc Japończycy dmuchają na zimne, a że jest to naród pomysłowy i zarazem praktyczny. Najpierw w pociągach umieszczali dla obsługi pasażerów specjalne tarcze, później rękawice odporne na cięcia, a teraz wymyślili parasolki. Do stworzenia takich parasolek wykorzystano specjalną odporną na cięcie półprzejrzystą tkaninę. Dzięki temu broniąca się osoba widzi ruchy napastnika i może celniej zasłaniać się nietypową tarczą. Bloger Szamanow tłumaczy, co się dzieje oprócz środków ostrożności w społeczeństwie japońskim po każdym takim kryminalnym incydencie. Zaostrzane jest prawo. Zmienia się kwalifikacja niektórych czynów w kodeksie karnym, wprowadzane są różne zakazy i mówiąc o bezpieczeństwie w Japonii, trzeba pamiętać, że większość przestępstw popełnianych jest przy użyciu broni białej. W Japonii, zgodnie z prawem, przeciętny Japończyk nie może posiadać broni palnej, on jej nie kupi i nie dostanie licencji na jej posiadanie. Prawo japońskie jest bardzo surowe dla przemycających narkotyki, broń, amunicję i materiały pornograficzne. Przedłużenie pobytu bez ważnej wizy uznawane jest za przekroczenie przepisów imigracyjnych i zagrożone karą wydalenia z Japonii na własny koszt z zakazem wjazdu na jej terytorium przez 5 lat. Z uwagi na względy bezpieczeństwa, na przykład władze Tokio wprowadziły całkowity zakaz lotów dronami. Japończycy są też bardzo wyczuleni na przestrzeganie tradycji i zwyczajów i wymagają od gości z zagranicy, aby to szanowali. Nie należy lekceważyć tej uwagi, bo często można napytać sobie biedy. A jeśli o samych parasolkach, to są one w Japonii bardzo popularne i te od deszczu, i te od słońca, i wreszcie te papierowe, malowane ręcznie, które traktują Japończycy jak dzieła sztuki. Taką chroniącą od noży chętnie bym przygarnął, nie z racji tego, żebym przed nożami chciał się bronić, ale myślę sobie, że taka parasolka musi być wyjątkowo wytrzymała, a mi zawsze łamią się po góra tygodniu używania. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the Lord is just too rough. And things go wrong no matter what I do. Now and then it seems like the life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, I know my Savior's love is real. You know it's real. You've got the love. You got the love. You got the love. You got the love. You got the love. You got the love. Time after time, I think, oh Lord, what's the use? Time after time, I think it's just no good. Cause sooner or later in life, the things you love, you lose. But you've got the love I need to see me through. Autopromocja. Czy pisanie piosenek jest łatwe? Oczywiście. Ale ich wyjaśnianie to już zadanie dla prawdziwego specjalisty. Jak powstawały, czym się stały, co jest w nich niezwykłego. Prawdziwa katedra zbudowana z dźwięków. W kilka tygodni stała się wielką gwiazdą. Czy aby na pewno? To jeden z najbardziej epickich momentów, ale nic bardziej mylnego. Wszystko to, co mało znane w dobrze nam znanych utworach. Piosenka do wyjaśnienia. Od poniedziałku do czwartku w porannym wydaniu zapraszamy do Trójki. Około 7.50. Do usłyszenia. Kuba Ambrożewski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład laptop HP do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1499. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Black Weeks w Media Expert. Coraz częściej moje oczy są podrażnione, suche i zmęczone. Czasem czuję, jakbym miała piasek pod powiekami. To mogą być objawy zespołu suchego oka, które mogą doprowadzić do stanu zapalnego. Stosuj krople Vedixin Intense i daj ulgę swoim oczom. Vedixin to zero konserwantów i wysokie stężenie kwasu hialuronowego. Dzięki temu intensywnie nawilżają i chronią suche i zmęczone oczy. Vedixin Intense. Natychmiastowa ulga dla suchych oczu. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Naturprodukt Zdrowit spółka z o.o. Producent Suprobion spółka z o.o. Spieszcie się! W salonach Volkswagen Samochody Dostawcze ruszyła wyprzedaż rocznika 2024. Tylko teraz niezawodny Crafter już od 884 zł netto miesięcznie oraz inne modele w atrakcyjnym finansowaniu z 5-letnią gwarancją producenta. Szefowo, jesteśmy z dostawą korzyści. Gdzie zostawić? W salonach Volkswagen Samochody Dostawcze. Wyprzedaż rocznika 2024 z najlepszym finansowaniem i 5-letnią gwarancją producenta. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Kochasz książki, ale brakuje ci na nie miejsca? Przy długim czytaniu bolą cię oczy? Sprawdź czytnik e-booków polskiej marki InkBook. Z ekranem bezpiecznym dla oczu, aplikacjami, w tym Legimi, Empik Go, Wattpad oraz miejscem na tysiące książek. Czytnik InkBook. Zabierz w podróż, podaruj na prezent, ciesz się nim jak tylko chcesz. Oszczędź czas i pieniądze na inkbook.pl. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź Eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Jak jesień, to sezon na bieganie. Jak bieganie, to Allegro Your Season. Odkryj tysiące produktów w super niskich cenach na Allegro, w tym bieżnie treningowe z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Wiadomość od Toyoty. Od 1 stycznia przyszłego roku mogą wzrosnąć ceny nowych aut, a niektóre modele mogą w ogóle zniknąć z rynku. Wszystko przez nowe limity emisji CO2, regulacje CAFE. Na szczęście cały czas można kupić nową Toyotę Corollę w atrakcyjnej cenie. Już od 94 900 zł. Warto się spieszyć. Liczba aut jest ograniczona, a czasu coraz mniej. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. 18.31. Skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski. 6 osób poszkodowanych, w tym 4 dzieci po pożarze w Kołobrzegu. Ogień wybuchł w mieszkaniu na parterze budynku przy ulicy Żurawiej. Wszyscy poszkodowani są przytomni, w stanie stabilnym. Jedno dziecko wraz z opiekunem zostało przetransportowane do szpitala. Zespoły ratownictwa medycznego na miejscu udzielają pomocy kolejnym 3 osobom, które nawdychały się dymu. Ukraina planuje zmobilizować 160 tysięcy osób do walki z Rosją, poinformował o tym deputowany do Rady Najwyższej w Kijowie. Podał, że to pozwoli na obsadzenie do 85% składu osobowego jednostek wojskowych. Do tej pory do ukraińskiej armii powołano 1 050 000 osób. Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego i jego słowackiego odpowiednika policzyli kozice. W całych Tatrach jest ich 949, w tym 67 koźląt. Większość osobników, dokładnie 637, odnotowano na Słowacji. Dla porównania w ubiegłym roku zanotowano 926 kozic. Łączny wynik daje więc gwarancję, że populacja jest stabilna. Punktem odniesienia są dane z 1999 roku, kiedy zaobserwowano tylko 241 kozic. To był serwis Trójki. Pora na ekonomiczne podsumowanie dnia. Sylwiza Drożnej. Zapraszam. 3373 próby wyłudzeń kredytów na skradzioną tożsamość odnotowano w 3 kwartale bieżącego roku. Takiej liczby jeszcze nie notowano. Statystycznie codziennie dokonywano 37 prób. Tradycyjnie już najwięcej w województwach dolnośląskim, śląskim oraz mazowieckim. Klienci banków są coraz bardziej narażeni na oszustwa, dlatego przedstawiciele instytucji finansowych apelują o czujność i szybkie zgłaszanie kradzieży bankom i policji. Adam Cieślak, komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, podkreśla, że kluczowa jest tutaj edukacja. Bardzo trudno jest ścigać cyberprzestępców z uwagi na ich charakter, na ich strukturę, na ich usytuowienie, na narzędzia anonimizujące, które wykorzystują na co dzień w swojej przestępczej działalności. Natomiast dużo łatwiej jest edukować nas, ludzi, żeby nie zostać ofiarą przestępstwa i żeby nie popełnić drobnych błędów. Czasami to są 2 sekundy, czasami 5, czasami to jest nieostrożne podanie zwykłych danych, imienia, nazwiska, które później już ułatwiają przestępcom dalszą część ich pracy. Tak taki przykład, jeżeli dzwoni rzekomy pracownik banku i zwraca się do nas imieniem i nazwiskiem, które gdzieś nieopatrznie żeśmy podali na stronie phishingowej, on jest dużo bardziej wiarygodny. Warto o tym pamiętać, szczególnie, że przed nami gorący okres zakupów w sieci Black Week, Cyber Monday i Święta Bożego Narodzenia. A tymczasem w okresie wszystkich świętych najbardziej dochodowe zajęcia to oprócz czyszczenia grobów sprzedaż kwiatów i zniczy w okolicy cmentarzy. Jak mówi Monika Banyś z Personal Service, ta potrafi być na początku listopada nawet trzykrotnie wyższa niż w inne dni. Dla osób, które decydują się sprzedawać te produkty, zwłaszcza w okolicach cmentarzy, jest to możliwość zarobku, który wynosi nawet kilka tysięcy złotych dziennie, no zwłaszcza, że też marże na tych produktach są w tych dniach po prostu wyższe. Na większy zarobek w tych dniach na początku listopada mogą także liczyć osoby oferujące przewóz osób. Rząd zgłasza autopoprawkę do tegorocznego budżetu i zwiększa jego deficyt. Część dodatkowych środków trafi m.in. do samorządów terytorialnych, poinformował po posiedzeniu rządu premier Donald Tusk. 10 miliardów złotych trzeba było przeznaczyć na pomoc samorządom. Poprzednicy także wpisali, że 6 miliardów zysku Narodowy Bank Polski wpłaci do budżetu państwa. A Narodowy Bank Polski poinformował nas już dawno temu, że jest na stracie. Deficyt jest większy, nie oznacza to cięcia wydatków. Maksymalny poziom deficytu budżetowego zostanie zwiększony ze 184 miliardów złotych do 240 miliardów 300 milionów. Związki zawodowe działające we wrocławskiej fabryce lodówek firmy Beko porozumiały się z zarządem tej firmy w sprawie zakończenia działalności zakładu. Zwolnienia obejmą około 700 osób, które dostaną odprawy w zależności od stażu pracy. Na warszawskiej giełdzie dominował dziś kolor zielony. WIG20 zyskał ponad 1,7%. Dolar kosztuje 4 zł i 2 grosze, euro 4,34. Frank szwajcarski 4,63, a funt brytyjski 5 zł i 22 grosze. W nocy opady deszczu lub mrzawki. W kotlinach górskich mgła. W najchłodniejszym momencie nocy będzie od 7 w okolicach gór do 12 stopni nad morzem. Jutro chmury i miejscami słaby deszcz. W najcieplejszym momencie dnia ma być od 13 stopni, miejscami na północy, do 17 stopni na Dolnym Śląsku. My za chwilę zajmiemy się małymi kinami i tym, jak wygląda proces znikania ich z map polskich miast na żywym, stołecznym przykładzie. Wcześniej Ezra Collective i Jasmin Lacey tanecznie. God gave me fit for dancing. 23 minuty do 19. Birds flying high, I don't know how they feel. People outside in search of something real. And I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. Give me dollar wine. God gave me feet for dancing. And that's exactly what I thought. Give me high life. Give me good times. God gave me feet for dancing. Thank you. started, got me started. God gave me feet for dancing. God gave me feet for dancing. God gave me feet for dancing. God gave me feet for dancing. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Kiedyś to było. I filmy, i kina, i wszystko jakieś takie inne. Mówimy dzisiaj za Jakubem Tarką, który nie ma wątpliwości i krzyczy: Luno, wróć. Krzyczy tytułem swojego reportażu o jednym z najbardziej znanych kin stolicy, które ma zniknąć. Z ulicy Marszałkowskiej w Warszawie wymazywane są ważne instytucje, których kiedyś było tu niemało, w tym właśnie kino Luna. Od czerwca pomieszczenia stoją dosłownie zabite dechami. Nie mogą się z tym pogodzić widzowie tego jednego z ostatnich warszawskich studyjnych kin z ponad 60-letnią historią. Stworzyli petycję i walczą o powrót tej instytucji. Czy Luna podzieli los innych małych kin? Pytamy za Jakubem Tarką ze studia reportażu Polskiego Radia. Teraz to nie wygląda. Z latami to się zniszczyło. Ale za dobrych czasów to było tak elegancko, że wchodziło się wejściem od Marszałkowskiej. Z góry przy wejściu dwie kaskady schodów spływające w dół, prawda, bardzo ładnie. Stoliki, gdzie można było siąść i poczekać na seans, spotkać się i porozmawiać. Była fajna kurtyna, która się odsłaniała, więc takie było wrażenie, że rzeczywiście przychodzimy my do jakiejś instytucji, gdzie jest kultura przez duże K. Jesteśmy przed jednym z najbardziej kultowych, studyjnych kin w Warszawie, przed kinem Luna na Marszałkowskiej. To jest ulica Marszałkowska, więc jest ruch jak na Marszałkowskiej, prawda? Jest bardzo głośno. Obraz, który widzimy, jest niestety bardzo smutny. Widzimy zabite dechami autentycznie wejście do kina, które jeszcze tak niedawno, w czerwcu, w maju, działało, było żywe, odbywały się tutaj przeglądy, festiwale. Sama byłam tutaj na festiwalu m.in. kin studyjnych w kwietniu, Tygodniu Kina Hiszpańskiego w marcu, w maju odbywał się festiwal dokumentalny, taki coroczny, który tutaj zawsze ma miejsce. Te festiwale, te wszystkie imprezy zapełniały całe sale tutaj, dwie, które się znajdują, więc jakby niezrozumiała jest sytuacja, którą mamy w tej chwili. Dlaczego kino nagle znika, nie ma go, nie możemy tu wejść, nie możemy brać udziału w festiwalu warszawskim filmowym, który w tej chwili się odbywa, który na pewno by teraz tutaj się odbywał, także w tym kinie. Nie ma innego podobnego kina w Warszawie. Ja szczególnie lubiłam w Lunie te światełka. Bardzo ciekawe oświetlenie sali. Te światełka tak powoli wygasały w momencie, kiedy zaczynał się seans i powoli się zapalały. Kiedy tacy zakinieni po filmie, jeszcze troszkę może oszołomieni filmem, się jakby budziliśmy na tej sali. I no to naprawdę takie wnętrze starego kina, które ma swój taki no specyficzny zapach, specyficzny klimat. To właśnie wszystko skłaniało do rozmów, do wypicia tego wina po seansie, do rozmów z innymi ludźmi. Zupełnie jest to inna przestrzeń niż przestrzeń takiego multiplexu. Nie wiem, czy pamiętam dokładnie otwarcie. To był 62 rok, jestem rocznik 1957, ale wydaje mi się, że pierwszym filmem, który tam widziałam, to Królewna Śnieżka. Chyba to było duże przeżycie. Wiem, że byłam z mamusią. Koleżanka inna to wspomina, król Maciuś I, że tam była. Fantastyczne miejsce o kameralnym charakterze. Kin w tej chwili studyjnych w Warszawie jest bardzo mało. Ta oferta się kurczy. No cały zeszły rok, teraz jestem wytrącona z równowagi. Cały, że tak powiem, poprzedni rok kultowe czwartki dla seniora, gdzie wszystkie najnowsze filmy można było obejrzeć w bardzo przystępnej cenie, co jest też dla seniorów bardzo ważne. No ale tak jak mówię, tam były Małgosia i Sylwestry, i różnego rodzaju spotkania. Jest tam scena, więc tam też były stand-upy. No nie będę mówiła, bo ten akurat był może nieudany, ale to już jest kwestia gustu. Targi, no teraz to tak się mówi vintage, tak, odzieży. Do kultury, no chyba trzeba dopłacać do takiej wysokiej kultury. To jest łączenie i jakichś komercyjnych tych i kultury. Jeżeli ktokolwiek generuje dodatkowe fundusze finansowe, żeby móc także pokazać właśnie cenną kinematografię światową i polską, to dlaczego nie pozwolić mu tego robić? Ogłoszenie, widać, że stare, napisane jest, że remont w tym kinie się odbywa. Kino zamknęło się jakoś z końcem czerwca, miał się odbyć remont przez wakacje, a po wakacjach okazało się, że niestety wejście jest zamknięte, kino znika, pojawiają się różne artykuły w prasie niepokojące. Spółka, która tutaj przez 10 lat działała w tym miejscu, przekazała ten obiekt Mazowieckiemu Instytutowi Kultury, który jest właścicielem kina. To właśnie ta instytucja rozpisała dwa kolejne konkursy z takimi nowymi, trudnymi, niekorzystnymi dla najemcy zapisami w umowie. Są to różne kary umowne, egzekucje, ale przede wszystkim najważniejszy zapis to jest właśnie ten dotyczący zakazu działalności komercyjnej, jakiejkolwiek innej działalności niż kinowa, czyli nie mogłoby tutaj się odbywać wynajmy, jakieś inne imprezy czy koncerty, a były to właśnie takie imprezy, które pozwalały się temu miejscu utrzymać, jednocześnie cały czas działać w takim formacie kina studyjnego, kina niszowego, artystycznego. No wiadomo, że zdarzały się też różnorakie wynajmy, które były w godzinach pracy kina. Natomiast no, przy dwóch salach kino absolutnie swobodnie dawało sobie radę z rotacją taką, że ten film był wyświetlany w innych godzinach, czy później, czy coś. Znaczy, no, na pewno miało to jakiś wpływ na repertuar, ale absolutnie bym tego nie demonizował. Mówi Piotr Olak, dyrektor kina Luna przez ostatnie 10 lat. Problem jest taki, że w dzisiejszych czasach kina studyjne sobie nie radzą zbytnio. Pandemia spowodowała całkowite wywrócenie się rynku kinowego. Po pandemii to my się tam ślizgaliśmy cały czas na granicy opłacalności. Luna miała dwie sale, obie w okolicach 300 miejsc, więc w sumie 600 foteli. Jakby tych sal było 5 po 50 osób, to myślę, że ta frekwencja byłaby, albo 6, to byłaby 3 razy większa matematycznie patrząc, bo my te sale rzadko wypełnialiśmy. Zresztą wystarczy spojrzeć, jakie są wyniki filmów. No, film, który jest polskim gadatem do Oscara pod Wulkanem, miał na otwarcie niecałe chyba 2000 osób. 2000 osób, a w tym kraju mieszka prawie 40 milionów ludzi. No więc w weekend przeciętnie w kinie było kilkanaście czy kilkadziesiąt osób na kilku seansach, więc jest to wynik straszny. Ten rynek głównie jest napędzany przez duże amerykańskie produkcje, w związku z czym kina studyjne, takie jak Luna, miały jeszcze większy spadek w porównaniu do poprzednich lat. Oczywiście zdarzało nam się czasem zagrać amerykańskie duże produkcje. Zagraliśmy Oppenheimera, ale to było troszeczkę inaczej. Natomiast nie gramy z założeniem, mieliśmy na to klienta i jakby to było to sprzeczne z duchem Luny. Nie graliśmy filmów typu Avengers, Batman. No to są filmy, które do tego kina zupełnie nie pasują, do tego starszego wystroju. Widz by na takie filmy do tego kina nie wszedł, bo woli iść na takie filmy do multiplexu. No bo tak naprawdę to główni klienci kinowi to są młodzi ludzie, którzy chodzą do multiplexu właśnie na takie filmy. Mam takie dziwne wrażenie, że jest to produkt taki troszeczkę wymierający i żeby utrzymać takie obiekty, żeby utrzymać te kina, wskazane jest jakieś wsparcie. Wyratowaliśmy się w jakiś sposób wynajmami, zresztą wszystkie kina to robią. Możemy podejść. Tutaj mamy jakieś takie naklejki i napisy. Tutaj mamy Luno, wracaj do nas, tęsknimy na przykład, tak? Wracajcie nasze ulubione. Tęskno nam za kinem. Tak jest buziaczek. Przepiękny. Luno, wracaj prędko. No prędko to nie wygląda, że będzie, no. trudno jest mi zrozumieć w sytuacji, w której był podmiot, który chciał kontynuować tutaj działalność i wydaje się, że prowadził tę działalność całkiem dobrze, a świadczy o tym chociażby ogromna ilość wpisów pod petycją i naprawdę niesamowitych wspomnień tutaj z seansów z tego kina. No i niezrozumiałym jednak jest ta niechęć do negocjacji, no bo jakby odpowiedzią na to jest po prostu puste kino, zamknięte kino i dla mnie niestety nie wróży to dobrze. Ten rejon jest bez kina. Kina Moskwy nie ma, kino Luna zamykają. Gdzie te kina są w Warszawie? Przychodziła pani tutaj do tego kina? Oczywiście, oczywiście, najczęściej właśnie kino Luna, proszę pana. No. Ja mieszkam dużo poza Warszawą teraz, bo już przeszłam na emeryturę, ale jak jest dobry film, to ja tu przyjeżdżam, proszę pana, i idę do kina. Seanse dla seniora bardzo, bardzo są wskazane. Studenci oczywiście i uważam, że to jest skandal. Kto w ogóle zamknął to kino? Władze miasta czy kto to zamknął? Nie chcieliśmy, żeby była tam prowadzona stricte działalność komercyjna, ale żeby utrzymać tam po prostu działalność związaną z prowadzeniem kina studyjnego, kina artystycznego. I proszę nas też zrozumieć, że w związku z tym, że utrzymujemy niekomercyjną stawkę 10 tysięcy złotych za ogromny lokal w samym centrum Warszawy, musimy mieć też pewne wymagania do tego, jak prowadzone jest kino. Tłumaczy Magdalena Ulejczyk, dyrektorka Mazowieckiego Instytutu Kultury, właściciela Kina Luna z ramienia samorządu Mazowsza. Oczywiście jesteśmy też bardzo wdzięczni za to, że przez 10 lat poprzedni operator utrzymał status kina studyjnego, ale też no, pojawiało się dużo wydarzeń w żaden sposób niezwiązanych z kulturą filmową, a mimo naszych sygnałów, że budynek jest no, w takim stanie, w jakim jest, odbywały się tam na przykład imprezy typu Techno jest kobietą, w którym dzierżawca rozmontowywał fotele w jednej z sal, no i robił praktycznie no, imprezę, no pewnie nie była zgłaszana jako impreza masowa, natomiast no, ja uważam, że takie imprezy już nie powinny mieć miejsca w tym kinie. Ze względów po prostu bezpieczeństwa. Odbywały się też spotkania na przykład z politykami i wiem, że Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej po prostu wycofał się ze współpracy, kiedy w jednej sali prezentowano filmy o tej tematyce, a w drugiej było spotkanie z politykiem Januszem Korwin-Mikke. No, ja bym po prostu widziała już trochę inną przyszłość dla tego kina. Czyli to bardziej chodzi o to, że to są komercyjne wydarzenia, niezwiązane z kinem, czy o bezpieczeństwo? Przede wszystkim o bezpieczeństwo, czym na podstawie ekspertyz stanu technicznego, które robiliśmy, kino wymaga pilnego, gruntownego remontu i moją intencją jest pozyskanie środków i przeprowadzenie generalnego remontu w tym kinie, żeby służyło mieszkańcom Warszawy przez dziesiątki lat, a nie przez kilka następnych lat. No myślę, że moja gdzieś tam walka o to, żeby to kino miało stałą dotację i było prowadzone na przykład przez instytucje kultury, jest najlepszym rozwiązaniem dla tego kina. Jest coś takiego na horyzoncie, bo rozumiem, że skoro do konkursu, który państwo ogłosili, nikt się już ostatecznie nie zgłosił, no to państwo sami będą musieli to kino prowadzić. Być może prowadzone są rozmowy, jeszcze na tym etapie nie mogę powiedzieć na 100%, ale na pewno będziemy państwa informować i opinię publiczną. Ja również walczę o to kino. Jestem mieszkanką Warszawy od urodzenia, ja chodziłam do tego kina również będąc dzieckiem, będąc nastolatką, chodząc na warszawski festiwal filmowy. Napisałam pracę magisterską z Polskiej Szkoły Filmowej. My w MIK-u mamy od wielu lat bardzo prężnie działający fundusz filmowy, którym wspieramy polskie produkcje filmowe. I to nie jest tak, że ja stoję w jakiejś opozycji do kinomanów czy do branży filmowej. Rozumiem obawy, natomiast na pewno sklep się tam nie pojawi. Natomiast sytuacja z kinem jest wielowątkowa, jest trudna, również prawnie i nie jest prosta do rozwiązania po prostu jedną decyzją. Dlatego no, walczymy o to kino i prosimy jeszcze o chwilę cierpliwości. Teraz jest apteka, to tam była księgarnia. Tam, gdzie jest w tej chwili kebab, to też była księgarnia swojego czasu. Dlaczego to miejsce ma być taką pustynią, jeśli chodzi o kulturę? Przecież, nie wiem, najbliższy Plac Zbawiciela, prawda? Plac Unii. To są wszystko ścisłe centrum miasta. Powinny być wizytówką. W ciągu 100 metrów są 3 drogerie zlokalizowane, a resztę potrzeb gdzie? Wklejam ogłoszenie o petycji. Prosimy o podpisywanie, udostępnianie, zostawianie swoich wspomnień z seansów, z randek, wyjść do Kina Luna. Oczekujemy jako warszawiacy, widzowie, wsparcia od instytucji kultury, od instytucji stołecznych, od instytucji mazowieckich, takich miejsc, a nie zamykania ich ostatecznie. Kiedy 16 lat temu istnienie Kina Luna też było zagrożone, wtedy taką petycję podpisało ponad 6 tysięcy osób, więc jeszcze trochę nam zostało dla takich instytucji kultury jakby taki znak, że są ludzie, którzy o tym miejscu nie zapomnieli, nie zapominają, że chcieliby tu wrócić, chcieliby tutaj oglądać artystyczne kino. O! Coś jednak działa. Światełko, pojawiło się światełko tutaj na plakacie. Właśnie, może to jest właśnie ten dobry znak, że jednak Kino Luna nie stanie się sklepem albo innym miejscem, że to kino do nas wróci. Na pewno na nie bardzo, bardzo czekamy. Petycję w obronie Kina Luna, której inicjatorką była Magda Molinero, podpisało ponad 1500 osób. To był reportaż Luno Wróć. Godziny 19, zostały 3 minuty i za te 3 minuty słyszymy się w serwisie Trójki, a także pogodzie zaraz po, ale najpierw krótka przerwa. Zapraszamy do reklamy. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład odkurzacz pionowy Bosch FlexoGen 2. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej. Black Weeks w Media Expert. Mieszkam w Toruniu, ale nikt mnie nie nazwie starym pierdzikiem. Wspieramy swoją odporność. Jest to jasne jak słońce, że bierzemy Activitaminer Senior D3. To prawdziwa gwiazda wśród witamin dla seniorów. I do tego w dobrej cenie. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera układ odpornościowy. Kopernik też stosowałby Activitaminer Senior D3. Więcej informacji na activitaminer.pl. Activitaminer Senior D3. Świetne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Boli mnie gardło. Mamo, zerkniesz? Czerwone. Babcia da ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept Med Gardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Pyszne! Jak gardełko? Już nie boli. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Mój brzuch jest wielki jak balon. Przez te problemy z trawieniem i wypróżnianiem muszę uważać na to, co jem. Też tak miałam, ale od kiedy regularnie stosuję Fibrokolon trawienie, problem minął. Fibrokolon, suplement diety, ma wysoką zawartość błonnika, który działa jak miotełka na moje jelita i reguluje wypróżnienia. A karczuch i koper wspomagają trawienie i do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowid. Szukasz niezawodnego dostawczaka? Poznaj Toyotę ProAce Max. Największy i najbardziej wszechstronny model w gamie ProAce. Aż 19 wersji nadwozia do 17 metrów sześciennych ładowności i uciąg przyczepy do 3 ton. A do tego gwarancja do 3 lat lub miliona kilometrów i atrakcyjny leasing 102,8% z Toyota Leasing. Ten oraz inne odświeżone modele z rodziny ProAce znajdziesz w salonach Toyoty. Informacja skierowana do przedsiębiorców. Finansowanie uzależnione od oceny.